műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hallgatsz, nyersz! King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Randy Anarchisták, házfoglalók, demo, vegán, szurkerek, fanzinok. Vágod? És Fraser, aki fizikus. Minden szerdán a himnusz után. Hit. Emény. Sős! Laci! És Gyula gyerek a lézerfákják itt a kettes stúdióban, mert újra folytatja műsorát. A hitremény zsűrölet. Színpadon a te a zenekar. Vezényel Robert. Azaz Rob. Mellettünk a technikát nem más irányítja, mint Csetti. Az ezerkezű Cézár. És a pódiumon pedig két szerény rosszul öltözött alak foglal helyet. Az egyik a mosoly nagykövete Párizsi Miki. És a másik Délceg Bérc. Az Ord Orom. Bravo, Miki! Hello! 243385 már izzik, szól, furujázik, halló! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük, Jági! Hogy irányítasz minket? Hobbit! Te Hobbit! Zsákos Frodo telefonál! Te Dolph! Te Zsákos Bilbo, te! Te Rügyér! Halló! Halló, parancsolj! Na, szerintem azt kéne csinálni hogy is hívják a... Egy nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy ne fázzanak az emberek, nem? Nem, az Roxis buzival fel kéne dugni neki a halat a seggébe. Akkor, hát ez nagy dick! Hú, de kemény. Az Roxis buzi. Ez most... Megamorc kettő! Ne beszélj már így, jó? Másokról, akik tényleg letettek valamit az asztalra. Jó? Hát, oké. Okay, egy ember, aki minden reggel fel kell veled szemben. Na. Minden reggel fölébred azért, hogy entertain you. Igen. Entertain you. A nagy szórakoztató, nagy nevettető Happy Endre. Halló! Halló! Halló! Szavasz! Ez is lakfűnök volt, vigyázzatok! Mi is azok vagyunk! Kösz, hogy ránk csörögtél! Szia! Csaha! Én azt hiszem, hogy a nagy szórakoztatónak egy ilyen csúnya betelefonálás után kell küldenünk egy dalt. Parancsolsz? Hol van Anetka? Meg volt nekem ígérve Anetka interjúra. Szerkesztő fejét akarom látni hétfőn. Anetkát akarom itt látni, vagy most. Vagy jövő szerdán. Vagy telefonálj most a Budapest TV-ben. Tényleg, csinálj, mondhatnánk, hogy hello Anetka. Az utolsó telefonálós, azt hiszem Happy Endrének küldjük a számot, úgyis tudjuk, hogy hallgatja az adást. Halló? Halló? Vagy ha nem, akkor fölveszi. Úgyis fel kell neki dugni a halat, na csá. Elképesztő volt, nagyszerű vagy. Következzön a mi üzenetünk. A címet figyeld. Endre, neked szól a cím, a dal. Tisztelünk, becsülünk, szeretünk téged innen az éter túlpartjáról. What a man! Happy Endre! Forever! In my world, and although most men are hoes, he goes on the down low, cause I never heard about him with another girl, but I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past, I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. My man is smooth like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when

Figyelj, nem, ma nem fog bejönni neked ez a műsor, sajnos. Ugye nem Egynél kapsz szétkapcsolgép? Nagyon sokadik ott megy. Darab ideje már beszéltem ezzel az emberrel. Ja, régóta beszéltem? Pontosan. Halló! Na szóval, drukkoljunk Falusi Petinek, hogy átmenjen kémián. Na csá. Hány évesek vagytok? Drukkoljunk Falusi Petinek, hogy átmenjen kémián. Na csá. Halló! Hello, szevasz, köszönjük a mai segítséget innen a recepcióról. Parancsolj közben, ki vagy a vonalban? Na, sziasztok, Viki vagyok. Hello, Viki. Mi van ezzel a dologgal, tudod, amikor találkozni fogunk mind a négyen meg te? Hogy mi? A Viki, hát tudod, meghívtam. Nem igaz, hogy nem érted, Viki. Ja, jó, értem. A másik az, Viki, a ma este kérdése, az nőtte ki magát fenyegető baljós árnyként számunkra, hogy... Viki. Quo vadis, hova menjünk ma este? Mit tudsz nekünk ajánlani? Hát nem tudok semmit. De azt szeretném mondani, hogy képzeljétek az Adrián maszakított a barátnőjével, barátjával akarom mondani. Igen. És azt írta neki SMS-be, hogy felejts el, mint az első biciklit. Kedves? Igen. Felejtsd el, mint az első biciklit. Ez jó duma, ja. Jó csaj, jó fejcsalja. Aha. Igen, bírjátok ti is. Mi ja. Nem is bírjuk, hogy betelefonálna, érted? Egyszer én azt írtam. Egyszer azt mondom, hogy felejtsd el, mint telefált a születésnapja. Egyszer én meg azt írtam SMS-ben, amikor szakítottam a barát, bocs, a csajommal, hogy vége van a cuccnak, mint a botnak, na csá. Véged van, mint a botnak. Te is kedves vagy. Na, és üzenem ennek a Gergőnek, hogy egy nagy paraszt. Ez a Temesvári Gergő, ugye? Nem, a Temesvári Gergőnek nem. Ez a Taróci Balázs Gergő, ugye? Nem. Ez a Fiki D. Gergő, ugye? Nem. Akkor ki? Nem, ez az ilyen volt barátja. A paraszt. A nagy paraszt. Igen. Ezt tényleg a szónak magában ennek a rurális értelmében használod? Nem. Csak egy bunkó. Csak egy bunkó. Egy paraszt. Ne figyelj, Viki. Egy bugris paraszt. Viki, gyanús vagy te nekem. Mondjad, légy szíves, azt csak csinálunk egy gyors Jager próbát. Mondjad nekem, légy szíves, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Ha? Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Akkor te tényleg nem vagy a Jager. Nem te vagy a Jager. Na, hát akkor mindent elmondtál, amit szerettél volna, ugye? Hát meg, hogy biztosátok a Lillát, hogy telefonáljon be. Hajrá, Lilla! Lilla, telefonáljál, erre még senki se fázott rá. Igen. Na jó van, akkor csumesz. Csumesz, szia. Lilla, szia. Neked külön üzenném tényleg, hogy akkor ragadd meg a kagylót, meg a... Készüléket, bocs. Weböki. Szerintem megálltam a Buffyt. Meg, és még van egy másfél órád rá. Megfogom egyébként. Jö. Kibírom, megcsinálom, Rambó vagyok, haló. Halló! Sziasztok! Ó, szia. Istenem, neked van a legszebb hangod ezen a planétán. Köszönöm. Kis hobbit. Jaj. Kis tünde. Honpárlát, sikipán elepökre színdóbák. Tud tündéről beszélni. Mondja, hogy indíz orgóba. Mondjad? Mal if ott nincs. Na, maradj, most ezt úgy sejt is. Szóval azért telefonáltam, mert Cseti tett egy olyan kijelentést, hogy senki se hallgatja ezt a műsort, meg nem ismertéteket senki. Mindenki ismer. Úgyhogy el akarsz mondani valamit? Szeretném. Mondjad, tehát hogy ezt hogy éled meg? Most mondhatom, vagy nem? Bocs, igen, mondjad. Na, azon szeretném ezt letesztelni, hogy holnap, aki a KFG-be járt, az látogasson el már a 9-ába is keresse Katit. Kossuth Ferenc Gimnázium, ott lesz a... KFG. Kossuth az Ferenc. Mi? Gimnázium? De Kossuth Ferenc, ez miről volt híres? Ja, a Kossuth Lajosnak farkas. Névrokon. Kempelen Farkas. Jó, ő a Kempelen Farkas. Tudod, ott van a török a halba, a bejáratnál. Nem. Kempelen Farkas törökje. És így nézi, ki az a Kempelen nézi Farkas? A Vikit. Viki vagy? Hogy hívnak? Vagy? Kati. Locsogott az idén Katalin, nem? Mert karácsony kopogott. Na, Népi bölcsesség. Ez érdemes. Túl vagytok most ezen a beszélgetésen? Jó, figyelj, már Kati, elmondta, magadra hogy aki a KFG-be jár, az menjen oda hozzá, és adjon, és mi? És keresse Katit a 9B-be. 9A. A. Ez volt az üzenet? Ennyi, igen. Jó, akkor elmondtuk. Kati, és ma estére nem tudsz valami jó programot? Nem, gyere kell. Hova? Ide. Mi, hol vagy? KFG-be? Nem. Nem, hol vagy? Tártusz megálló valódébb. Merre? 22. kerület, mindegy. Pár busz megállóval a tétény? Egy várossal odébb. Nem, Budafok. Budafok. Budafok nagy tétény. 22. kerület. Ja, ahol az izé van? A Kampóna. Kampóna. Azt tudod, hogy honnan kapta a nevét a Kampóna, hogy az a terület? Honnan kapta? Van ott valami római... Csávót valamit csinált. Nem, Kati. Határ, akármi. Mi? Kampóna annak a területnek a neve, ahol nagy tétény. Azt hiszem, vagy Budafok... Nem a terület neve. Római kori neve. Már nem azt gondoltam, hogy Kampóna az annyit tesz latinul, mint 22. Nem, annyit tesz latinul, hogy tétény. Kampóna. Össze tudnád hasonlítani így lingvisztikailag? Tehát, hogy melyik tag, melyik szót fejezi ki? Hát a tétény, ugye mit jelent a tétény? Igen. Tehát eleve vissza kell menni, hogy tétény, a jelentés... Tétény, ez töhötöm, meg mit tudom nem. Én. Nem. Nem. Nem. Nem. Ugye abból is tudhatjuk, hogy nem, hiszen úgy hívják, hogy Buda tétény, tehát nem mondhatnánk azt, hogy ez külön egy név, mert az olyan lenne, mint Buda Jenő. Érted? Aki pedig egy ismerősünk. Aki, ez, aki, egy valóban, aki valóban egy név, tétény viszont nem egy név. A tétény a tenni szóból van tehát a népi esedet. Ez lényegében a tett, nem? Tétény. A tétény, nem, mondom, tehát igen, van a tenni, a tett szóhoz köze van. A tétény az a fajta tettet jelenti a népi nyelvben, amikor valami olyat teszel, ami örökre meghatároz valamit. Tehát tétény. Végleges. Igen, egy nagy tétény tettem. Tehát innen ered az egyik helységnév ott a közelben. Na, de várjál, elmondom, hogy hogyan a Kamponához, jó? Tehát de várjál, na most a Buda, mondom, a Buda... Nem, az hagyjad most, a Buda, az Buda, az Buda. Én tudom, a Buda. De végig kell mondanom Buda, a tétény. Az tulajdonképpen... Most a tétény, de a Budát utána megfejthetem. Az utána megfejtheted. A tarsolyom van a megoldás. Tehát odáig eljutottunk, hogy a tétény a magyar nyelvben egy azt jelenti, hogy egy ilyen végleges tett, ami után már nincs tovább. Latinul, amikor azt mondod, hogy valaminek vége van, ugye ezt ismerjük az olasz nyelvből, és campo basso, tehát, hogy mindennek vége, egyszerűen kész, sem erre nem megy tovább, és a tétény, ugye Buda tétény magyarul, a tétény, ezt a latin annak idején úgy mondta, hogy campona. Azt mondta, hogy a campo basso. Innen eredeztethető, tehát várjál, a tétény és a kampó, a Buda tétény kampó. Két dolgot szeretnék ehhez hozzáfőzni. Egyrészt a Buda tétény, az ugye Buda, az nem Buda, hanem Buta. Tehát azt jelenti, tudod? Csak ezt, egy, csak a nép, ez tényleg így népnyelvese. Várj, a Buda tétény, mindjárt hát, megmagyarázzuk. Hát az a legegyszerűbb. Mindjárt megmagyarázzuk, csak még a végén egy történeti érdekességgel fogok neked szolgálni. Tehát a Buda tétény, Buta tétény, Buta befejezettet. Bolondtett. Ezt fejezik ki, és akkor ennek a latin alakja Kampóna. Egyébként nem tudom, tudtátok-e kispajtások, hogy a szedte vette teremtette, az egy latin mondásnak a magyarosult változata. Abszolút. Szedte vette teremtette. Tudtuk. Ez onnan. Ha, és ebből alakult ki a Budafok? A Budafok az teljesen más. A Buda ugyanúgy, tehát a Buda, ugye ezt már megfejtette az én drága párizsi barátom. Tudom a fokot. A fok az nagyon egyszerű. A fok az tulajdonképpen, ez olyan, tehát mondok egy példát, és rá fogsz jönni, hogy mit jelent a fok. Tehát például a roma nyelvben egy csomó angol kifejezés honosodott meg. Tehát például a rót helyett, ugye azt mondják, hogy roda. Így van, ród, roda. Igen, igen. A cid helyett például azt mondják, hogy cida. Így van. A ród roda, érted? És akkor érted. A fok, és a, tehát a fok az minek lehet szerinted a Buda a fok? Élnek nem, ott romák, nem? Buta dolog. Angol buta, szó. Angol szó, tehát mondjuk a közösölésnek magyaríthatnánk. Na jó van. Egész Budapestet körülveszik ezek a bajlós jelentésű falunevek. Bizonyára a Mátyás földről sem. Ott van például Pilisvörösvár. Hát ugye, például. Ott van a pajzán gyökerű Csobánka. Nem beszélve, és akkor a legcsúnyábbat mondom. Érd. Na jó, azért. Azért ez, az nagyon fenyegető. Figyelj, és azt tudod, hogy mit jelent, tehát hogy milyen népi tartalom áll, tehát a nők ágyékát régen Monori erdőnek hívták, azt tudod? Így van. Régiesen. És, most már tudom és nem beszélve, hogyha egy kicsit távolabb megyünk, de még mindig igazából Pest környéki fenyegető hely, Dabas. Pontosan. Dabas nagyon. Vagy. A név már eleve kötelez. Vagy, hogy szavamban ne öltsem. A sanyarú sorsó nevétől megcsonkított aszófő. Így van. Nagyon kemény Pesten élni. Jó, de a balt is kemény. Te budai vagy? Hát, tétényben. Igen. Nem tétény, hányszor mondjam. Budafok. Igen, a fák. Budafákon. Ne felejtsd el, hogy így hívják a helyet, ahol laksz. És egyébként a rózsadombot besz... tudod honnan jön? Nagyon durva. Azt tudod, hogy a rózsa az minek a szimbólum? Az vagy vulva, vagy ánusz szimbólum. Így van. Rózsadomb az rózsadomb, nem más, mint az volt a középkorban, amíg a középkor rómaiak itt voltak, az volt az a hely, ahol a görög szokásoknak éltek, tehát ahol az azonos nemű férfiak találkoztak, és azóta hívják rózsadombnak. Igen. Hát igen. Hát Ratyihegy. Na jó, köszi az ilyen magyarázatot. Hát bármivel. Bármivel. Most Páva, azért mondok valamit, tiltakoztam most a homofób megállapításod ellen. Ez igaz. Azt tudod, hogy minden népdalban benne van a szex? Igen, azt én nagyon szeretem ezt a témát. Például szeretnék szántani, ha tökröt hajtani, ezt de meg. Rózsám nem hagyja az ekét, de a rózsám nem ha jön. Ha a rózsám jönne. Ha a rózsám jönne, amit az ekét tartani. Érted? Szeretnék végig mondatról. Szeretnék szántani, mondja egy férfi. Ugye? Mit jelent ez? Mit mondanak a férfi? Áll Istenit! De meghúznám például igen. Rögtön, tehát igen. Szeretnék szántani, érted? Szeretnék szántani, és ugye ott van rögtön a szaporítóképző. Tehát az, hogy ez nem egy monogám parasztlegény, tehát nem, hogy mondjam... Vadálmai vannak, fogalmazunk így. Hősköltemények idealizált Jancsia, hanem hat ökröt hajtani, ugye hat Dionysziára vágyom, így van, ilyen, fejezi ki az alkotó. Hat, ez mit jelent? Hat ilyen telt nőt, ugye? Igen, hat ökröt hajtani. Hat telt nővel. Igen? Hat ökröt hajtani. De ez egyébként másik oldalról pedig most a Sirius ánusz összefüggés miatt ez igazából a dúzadó férfi erőre is utal, ugye? De a hat ökröt hajtani, és most jön az igazi perverzió. Hat ökröt hajtani, ha a rózsám jönne az ekét tartani. Ugye, az eke mint fellikus szimbólum. És az a perverzió, hogy ha az én szerelmem, miközben jönne. Én a hat nőt hajtom, mint ott, jönne, mint hetedik ott lenni. Jönne az ekét tartani, ugye? Tehát érted? Na, akkor mondok egy másikat. Nem untatlak ezzel. Ugye, ez meggyőztünk. Ez pure sex. És ezekkel az agrár témájú popdalokkal se untatunk. Mondok egyet. Legyen. Mondjam. Két, tehát, hogy... Az érik a szőlő. Azt mondom. Jó. Hát ezt akarom mondani. Bingo, tapsoljuk meg! Megy tovább. A leghíresebb népdal, ugye? Kíváncsi vagy? Nem merül le a telefon. Énekeljük el. Lepog egyébként. Nem baj, figyelj. Énekeljük el. Figyelj. Igen, hogy van? Tehát ilyen ártatlanul a dallam is fontos. Nagyon ártatlan. Képzeld el ezt, már egy pillanat. Képzeljétek el ezt, gyerekek, hallgató gyerekek, és te is, Kati, ha már így direktben így te állsz az első sorban és csáposz. Ezt képzeljük el, hogy nem tudom, a hatodik kerületi Teleki Blanka általános iskola, kisgyermek fiú kórusa. Ezen az ártatlan hangon. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. Álljunk meg. Ne, kezdjük el. Ilyen ártatlan a dallam. Nem kell végigérni. Érik a szőlő. Na, tehát, jó? Ilyen ártatlan hatodik osztály, dallam is ártatlan, ehhez képest mit rejt a szöveg? Ugye? Tehát mi húzódik meg a szörnyű szexuál háttérben? Hajlik a vessző, bodor a levele. Mit jelent ez? Mit jelenthet ez? Érik mit a szőlő. Vizualizáljunk, jó? Milyen évszakban jár? Ősz. Hajlik a vessző? Érik a szőlő, ezt el kell kezdeni vizuálisan. Igen. Ugye? Tehát óriási heregolyókat látok. Dagadnak a heregolyók. Érik a szőlő, hajlik a vessző. Vizualizálj még. Hajlik a vessző. Merevedésem van. Álcerka. Leírja biológiailag, érted, hogy szó hogy szerint. Áll föl. Tehát igen, érik a szőlő, megduzzadnak a erik, föláll a cerka, hajlik a vessző. Bodor a levele, mit jelent? Szőrös. Ahogy a zsákon. Természetesen. Na ezt, akkor, na, érted, és akkor király. Megyünk a második két sorra. Ezen hozzá. A hangon. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. És megyünk tovább. Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Na te. Na megállunk egy pillanatra. Egyrészt vált a dallam, átmegy keménybe, ugye? Szántani menne. Eleve a két szegény legény is már, hogy menne. Rock and roll, érted? Két bölcsek is rocker. Rugdossák a sérvesüveg darabokat. Visszaugrunk, ugye? Mit csinálna? A másik dalra, ahol már megmagyaráztuk a szántást, a szeretnék szántaniban. Szántani menne, ugye? Igen. Hát ugye? Szántani. Tolni. De nincsen kenyere, nincs della. Nincs pénz. Nincs pénz. Hol a lé? Nincs pénz. Ablamba. Kész. Érted? Bukta. Két szegény legény, szántani menne, de nincsen kenyere. És hogy folytatódik ki tovább a dal? A van vörös hagyma. Van vörös hagyma, a tarisznyában, keserű magában. Kérdezem én, vörös hagyma, sírás könyv. De ugyanúgy spermium. Így van. Van vörös hagyma, a tarisznyában. Ami mit jelent? Meg tudjuk egyedül is oldani. Igen. Ugye? Tehát... Van vörös hagyma, a régi röcsi módszer. De akkor jön a felismerés. Keserű. Keserű magába. És most jön a dal mondani valója, ez már de tényleg csak a pénzről sor? Szól. Szólok a legénynek, serj a szegénynek, és most figyelj, de kevés vacsora. Ugye? De ez az összefoglalás. Azért oda van még mondva, hogy megoldjuk egyedül. De kevés. Szolgálj, de kevés vacsora. Pénzszere nem ennek, de kevés vacsora. De Isten, mi a milyen vacsora? Nyomorultak vagyunk. Ne. A vacsora, de kevés vacsora egyedül. Pávon, már megint. A vacsora az kettős értelmű. De érted, hogy mire vacsora, gondolok? Se csaj. Azt mondom. De kevés vacsora egyedül ez az egész nyomorult rejszolás. Kati, hozzá tudtunk valamit tenni a te kis personál evolúciódhoz? A művetségedhez? Na figyelj, tényleg leteszem, mert... Jó, ahogy gondolod, minket nem zavartál. 10 percig tetted a mobilt az egyik szemedhez, és már is egy Celsius fokkal forróbb az egyik szemed. Szervusz, Kati. Szervusz, Madár Ijesztő. És tudod, a kedvenc számunk jön most. Reklám. Hú! Figyelj! Ezt sem véletlenül tervezték ide. Folytatódik az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. A legszerencsésebbek még 5 héten át küzdenek a fődíjért, egy színes kijelzős Nokia 9210-es kommunikátorért és egy horvátországi nyaralásért, valamint a további díjakért. DVD lejátszó, mini hifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáje. Szájharcba te is. A kérdés, kit választottak meg 4-szer egymás után az Egyesült Államok elnökének? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáje, az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja. Viszlát, reklám! Viszlát! Öndörítő okos műsor diplomásoknak. Pipere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. Ha hallgatsz, nyersz! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready and take me to the stratosphere! Köszönjük! Hát itt a kettes stúdió nézőinek! Párizsi Miki jól érzi magát, itt van velünk Rob, Chatman, a 243385-ön, a 0639986986-on, és az estefem@estefem.hu-n, és a telefon. Halló! Szervusztok! Szervusz! Szervusztok, hely! Ki vagy? Hát ki? Nem mondom, meg már lesz, hogy lerakjátok. Kizár dolog. Nem igaz, de... Most kétszer, te komoly dolgot szeretném. Luke, leraktuk ma valakinek? Senkinek. Na ugye. De. Először is dicsérni szeretném a múlt heti műsort. Mert miért? Köszönöm, szevasz. Nem azért, mert te nem voltál. Ilyenekből már tele van a padlás, jó? Lehet, mégis lerakjuk, jó? Ne. Egy dicséretből tele van a padlás. Jó, akkor sok fél, hogyha nem dicsérném, akkor is leraknátok. Mi volt a múlt héten? Kész, hogy betelefonált egy ilyen hülye kisgyerek. Ne. És nem mondta a nevét. És mi volt a neve? Hallod? Mi volt a neve? Mi volt a neve? Robi? Mi volt a neve? Hogy hívták? Mi volt a neve? Mihály! There's only operaio fin dalla più tenera età e apostolo ardentissimo per la salvezza di tante anime. Morto ad appena 24 anni in concetto di santità. Durante la vita militare fu detto il marinaio che sorride, proprio per quel suo modo accattivante di fare amicizia e svolgere la sua missione. Nel 1925, nel 1925, ero sotto capo assistente del genio navale. Conosciuto. Come l'ha conosciuto? Nel 1925. Aprile di quello stesso anno a Taranto incontrai Egidio Bulesi quando, recluta di Marina, Grazie. Este FM 98 mondat, hát itt Remény Zsüle lett. Chat, Rob, Páv, Pár. Páv, Pár. És Sof, Káp. És Csöcs Laci! Így van. És még éjfélig a Hit Remény Zsűrölet, ahol 2.43.8 van itt a vonal. Halló! Halló, halló, halló. Na. Na. Már majdnem aludtam, de felébresztettetek. Mi történt? Kiabáltunk, ne haragudj. Ne haragudj. Itt vagy a szomszédba? Figyelj, lehakítjuk, jó? Bocs. Hát majdnem, majdnem. Na, valami tényleg, mert eddig... Dob fel a témát. Eddig bukta, tehát eddig egyes, azt tudod. Hát, ezt tudom, igen, számtekből is. Na, mondj egy népdalt. Érik a szőlő. Énekelj. Érik a szőlő. Hallgassuk meg. Hajlik a vesző, bódor a levele. Mondjad. El tudod énekelni ezt? Na, szólozhatok. Aha, mehetsz. Érik a szőlő, hajlik. Nem, mondja tovább. Hajlik a vesző, bodor a levele. Tudsz másikat is, mert erről már beszéltünk. Na, milyen van még? Halló, Sanyi bácsi! Halló, kikapcsoltam. Na, másik névdalt, mit tudom, Bújbúj zöldek, tudod? Persze. Na, énekeld el. De erre a számra, erre a dallamra, ami most van alatta. Bújbúj zöldek, zöld levelecske. Álljunk meg itt egy picit. Na figyelj, bújbúj zöldek, zöld levelecske. Mit jelent? Szerinted mit jelent ez a sor? Tanár úr, álljunk meg egy szóra. Szerintem azt jelenti ez a bújbúj zöld ág, zöld levelecske. Búj be pénisz, bújjatok zöld meherék. Zöld ág. Ilyen füves dolog, nem? Nem. Bújbúj zöld ág, zöld levelecske, az zöld ág, az maga a cerka. Igen. Zöld levelecske pedig a szőröcskék. Szőröcskék. Bújjatok, búj ceruza, bújjatok kis göndör angyalfürtök. Hogy van tovább a dal? Bújbúj zöld ág, zöld levelecske. Igen. Mi van? Mit csinál? Hol? Nyitva van az aranykapu. Nyitva van az aranykapu. Csak bújjatok rajta. Szól a dal. Így van, bingo, okos vagy. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok. Még egy gyors kontroll kérdés, hogy nem Jági tesztet akarok, ne értsd félre, Jági. Tehát, hogy azt szeretném kérdezni, hogy ki énekli ezt a dalt? Ez népdal. De nem az, hogy Konzsuzsa, hanem hogy ki énekel a dalban, ki a szubjektum, aki megszólal ezzel a kis ártatlannak tűnő gyerek dallal. Az aranykapu. A daloló. Az aranykapu énekel, hiszen bújbúj zöldák szólítja föl a péniszt. Mondja, zöld levelecske, itt van az aranykapu. Csak bújjatok rajta. Hopp. És most jön a hardcore rész. Beugrott egy többes szám. Most jön a Beatrice. Mert az jön, hogy rajta, rajta, leszakadt a pajta. Bennmaradt a macska. Bennmaradt a macska. Mit tehát jelent ez? Rajta, rajta, gyere már, csináljuk már. Hát, rajta, rajta. Bennmaradt a kis fehér micsoda. Bizony. Bennmaradt a macska. Mert mit csinált? Beszakadt az aranykapu. Bennmaradt a macska. Hát? Hát, ja. Bennmaradt a macska, hogy tehát mindenki érti? Te érted? Én persze. Mi van akkor? Nagyon jó. Örülünk, hogy telefonáltál, és örülünk, hogy segíthettünk. Reméljük, okosodtál. Szevasz. Jó van, jó éjszakát. Legközelebb a Szilágyit fárasztad ezzel a haló itt vagyokkal. Szevasz! Mindjárt 10 óra, jó éjszakát. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet. Chatman, most ne írjatok neki egy darabig, mert kiment. És annyi az SMS, gyerekek. Fiú, én azt hiszem, fiúk, hogy egy kicsit le kéne rontanunk a műsort. Ma annyi SMS van, hogy a Cseti életében először nem bírja. Tényleg? Pedig egy fél óra ezerre szokott válaszolni. Minden négy keze feladta. Egy gyors telefon. Hello. 18 másodpercben. Beszélj, 18. Hello. Tessék, konferált fel ezt a számot. Ez a Stone Roses Fool's Gold. Mondjad. Most ezt hallgassátok, emberek. 9. Mondjad. 8. Ja jó, ez az Epsi meg Budi dolgot, ha lett, akkor emlékszitek majd meg, jó? 4. 3. 2. 1. Apró Bács irány. 0. zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore. Sir Randy Boyer, Analisták, Házfoglaló, Demo, Vegán, Szurkerek, Fanzino, Vágod és Fraser, aki fizikus minden szerdán a himnusz után. És Church Laci! Itt. Remény. Mény, mény, mény. Azt az előre pihentve. Zsűrölet. Zsűrölet. Ez az STFM 98.6-on, aminek a telefonszáma 240-33-85, és ez is valami elérhetőség, amit már úgyis jól ismertek. 0-3-9-9-9-8-6. És én Béla van a vonalban. Halló Béla. Béla! Sziasztok! Szevasz Béla! Nyúl Béla? Szeretnélek benneteket egy kicsit kiegészíteni. Mivel? Hogy? Hogy lehet? Valamit nagyon-nagyon félremagyaráztatok, mert a bulbúj zöld ág nevezetű mondat az arra utal, hogy még szűz a kisfiú, aki az aranykapun be szerette bújni. Tényleg kiegészítettél. Zöld ág, tényleg. Zöld ág. És az, még a fiú. A folytatása... Lekicsinylően egy kicsit mondja kis csávó, ugye? Nem zöld mondja? Levelecske. Zöld levelecske. Zöld levelecske. Ugye? Zöld fülű. Zöld fülű. Zöld levelecske. De okos vagy. Be szeretne bújni az aranykapuba. Szűz a fiú. Nem, azt mondja, hogy nyitva van az aranykapu. Csak bújja. Oda jön a kisfiú barátja is. Mondja ő, igen, igen. De beszakadt a pajta, ami azt jelenti, hogy nem, a lány is zsengebb kor volt. Nem így van a dal. De úgy van, hogy nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. És utána van, felhívás keringőre. Szólítja a kis sereget. És utána rajta beszakadt a pajta, az azt jelenti, hogy a lány is szűz rajta, volt. Rajta, igen, persze. Ő azt mondja. Az is így egy szép, nagyon-nagyon okos fiú. Igen. És bennmaradt a macska. Mit? Sajnos megesett a kislány. Megesett a kislány. Igen, ezt mi is tudtuk, ezt mi is mondtuk. Bemaradt a maska, az egyértelmű. Tényleg nagyon okos vagy, komolyan. Komolyan. Már rajta még azt akartam kibontani, hogy az azt jelenti, hogy már akkor egy kicsit fáj neki, és mondja, hogy rajta, először mondja felszólít, utána ez így kérdőjellel van, rajta? Beszakadt a pajta. De hát beszakadt a pajta, és... Bennmaradt a macska. Nagyon okos vagy, köszönjük szépen. De a telefonot. De onnan hiányzik egy sor nekem a dalból. Tud segíteni abban, hogy rajta, beszakadt a pajta, és itt még van valami? Bennmaradt a macska. Nem, itt még jön valaki, hogy bennmaradt a macska. Az a legyen szíves, sagyoljatok. Rögtön ott jön a bennmaradt a macska. Kotongumi, bennmaradt a macska. Á, kotongumi az már szerintem egy ilyen izé. Szóval népdal, nem műdal, népdal. Az már abban a szövegben valamit földolgozott a Kozsó. Abba koton a magyarázata. Jó, végül is kiegészítetted a tudásunkat, köszönjük szépen. Szívesen, sziasztok. Szevasz. Nagyon okos ember, igazi tudós. Igazi népdal etimológus. Nem, az a kagyló, azt tedd le szépen. Manuálisan kezeljük a telefonokat, kedves hallgatóink, és mindig, amikor egy csöng, akkor oda tartjuk a kagylót a mikrofonhoz. Így egy kicsit meg. Olyan ez itt az STFM 98.6-on, mint egy frontrádió, amely mindig vonul, nyomul előre. A második hadsereggel. Nekünk mindenre késznek kell lennünk, mindenhez értenünk kell, hiszen hogyha az egyikünket kilövik, akkor a másiknak a helyére kell állnia. Aki nem ismer minket régen, elmondjuk hát, hogy egyszer áramszünetben is volt adásunk. Sőt, itt járt nálunk Karsten Janker. Öcsi bácsi. Raúl González. Roberto Carlos. És még Roberto Baggio. Rudi Föller. És nem utolsó sorban az utánozhatatlan Sir Andy Toiler. Folytassuk hát az este műsor folyamát egy kedves diszkos lágerrel valahonnan a rokokó korszakból. Indítsunk bele, öreg haver. Szól a rock'n'roll, pörög a gitár, táncolnak a fények. Tehát aranykapuknak és zöld levelecskéknek szívküldi innen az STFM-ből. Beindul a színes diszkogömb. Emeljük meg a szőlőt. Jön a gőz. Hajlítjuk meg a veszőt. És mozog a csípő. Indul. Lányok, tartsátok az ekét. És száncsatok a hatökörrel. STFM 98.6 Staff.